1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. FDO Dansschool Peter Verbiest, Industrieweg 35B in Grotebroek, start in april weer met een serie nieuwe danscursussen. Geef je dus nu op en kom ook op dansles en leer het onvervalste swing op de gezellige rock'n'roll cursussen. Yeah! In een werkelijk schitterende accommodatie. Bij Peter leer je het beter. Dus bel nu 02285-13060. Wat dacht je anders van Boogie Woogie? De allernieuwste rage op het gebied van dansen. Leer nu het ouderwetse swingen, maar dan in een spiksplinter nieuw jasje gestoken. Boogie Woogie voor jong en oud. FDO Dansschool Peter Verbiest. Bel voor inlichtingen of inschrijvingen overdag van 2 tot 4 uur of 's avonds van 7 uur tot 9 uur.